Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między nami pokrzy, tobie nie jestem już aniołem. Jest ona maksa, nogi na wierzchu. Nikt mi tego nie zabroni. Program Trzeci Polskiego Radia. Byś nie odleciał przypadkiem. Z dość wesołego miasteczka.

ten powiedział, by on mi powiedział, żebym przyszła do niego. Uwierzyłam mu, choć nie znów czasu przypomina. Zaraz ze mną się zmieniła ciemną nocą. Brata z ust do ust jest całkiem inna, bo nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. Ty mówiłeś, że strach lepszy jest. wciąż każesz mu biec. Oskarżam cię o łyskumienie, o samotnienie, sprawiedliwy gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. Oskarżam cię o łyskumienie, o samotnienie, sprawiedliwy gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. Testosteron. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

naprawdę nic nie pomoże. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, gdy w morawym martwym widzieliście, nie musiałem.